У эфіры радыё Свабода. У Менску 18 гадзінаў. У пражскай студыі Сергей Навумчык сёння ў нашай праграме вы пачуеце. Ідзе восьмы дзень галадоўкі на знак салідарнасці з ваўкавыскімі прадпрымальнікамі Мікалаем Аўтуховічам, Юрыем Лявонавым, Уладзімірам Асіпенкам. Ва ўправе БНФ галадуюць малдафронтаўцы, бацькі галадоўнікаў занепакоеныя здароўем дзяцей. Кастрычынскі суд Магілеву пачаў разгляд скаргі працаўніка акцыянернага таварыства «Лаўсанбуд», актывіста свабоднага прафсаюзу беларускага Мікалая Расюка супраць адміністрацыі прадпрыемства. Актывісты Маладога фронту не выключаюць, што напярэдадні маршу за незалежнасць могуць распачацца прэвентыўныя затрыманні. Гэта і іншае пасля выпуску навінаў. Праскай студыі вас вітае Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. У Іране апеляцыйны суд перагледзеў вырак у справе амерыканскай журналісткі іранскага паходжання Раксаны Саберы. Суд замяніў 8 гадоў пазбаўлення волі на 2 гады умоўна. Пра гэта паведаміў адвакат журналісткі. Паводле ягоных словаў, Саберы мае выйсці на волю ўжо сёння. Раксана Саберы была зняволеная паводле абвінавачвання ў шпіянажы на карысць ЗША. Прэзідэнт Грузіі Міхаіл Саакашвілі сустрэўся з лідарамі апазіцыйнай групы ў пытанні зняцця напружанасці ў краіны пасля месяца вулічных пратэстаў. У перамовах з боку Саакашвілі браў удзел спікер парламенту Давід Бакрадзе. Тысячы прыхільнікаў апазіцыі патрабавалі ў Тбілісі адстаўкі прэзідэнта. Саакашвілі адмовіўся пакінуць прэзідэнцкую пасаду да завяршэння свайго тэрміну ў 2013 годзе. Папа Бенедыкт XVI, які распачаў сёння свой візіт у Ізраіль, заклікаў да стварэння незалежнай палестынскай дзяржавы ў якасці вырашэння ізраільска-палестынскага канфлікту. Такая пазіцыя Ватыкану не супадае з пазіцыяй новага ізраільскага ўраду, які не абяцае палестынцам незалежнай дзяржавы, нягледзячы на ціск з боку Вашынгтону і яго саюзнікаў. Гэта першы візіт Бенедыкта XVI ў Ізраіль. Ён адбываецца на тле напружаных адносінаў паміж Ватыканам і габрэйскай дзяржавай і прыпынена мірнага працэсу на блізкім усходзе. Свіны грып пашыраецца па ўсім свеце. Кітай сёння пацвердзіў свой першы выпадак свінога грыпу. Злучаныя Штаты гавораць ужо пра 2532 выпадкі хваробы. За пятніцу і суботу паступіла прыкладна 600 паведамленняў пра новыя выпадкі хваробы. У нядзелю Канада паведаміла пра 5 новых выпадкаў свінога грыпу. Так, агульная колькасць інфікаваных склала 286. Тым часам Мексіка заяўляе пра 48 смерцяў ад вірусу, 3 чалавекі памерлі і ў Злучаных Штатах. На хвалі Радыё Свабода вы слухалі навіны. Вы слухаеце Радыё Свабода ў пражскай студыі Сергія Навумчыка. Зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Кастрычынскі суд Магілёва пачаў разглядаць скаргу працаўніка акцыянернага таварыства «Лаўсанбуд», актывіста свабоднага прафсаюзу беларускага Мікалая Расюка супраць адміністрацыі прадпрыемства. Актывісты Маладога фронту не выключаюць, што напярэдадні маршу за незалежнасць, які мае адбыцца 14 траўня, могуць распачацца прэвентыўныя затрыманні. За 20 гадоў колькасць фермерскіх гаспадарак у Беларусі скарацілася ў 3 разы. Гэта і тэму ў нашай праграме сёння, а пачынаем мы гэтую гадзіну нашага эфіру з галадоўкі салідарнасці. Сёння 8-й дзень галадоўкі на знак салідарнасці з ваўкавыскімі прадпрымальнікамі Мікалаем Аўтуховічам, Юрыем Лявонавым, Уладзімірам Асіпенкам. Ва ўправе БНФ галадуюць малдафронтаўцы Наста Палажанка, Арцём Дубскі, Мікола Дзімідзенка, Яўген Скрабец, Ірына Губская, Ілля Нагорны. Сёння да галадоўнікаў далучылася Кацярына Салаўёва з Полацку. Тэму працягвае наш карэспандэнт Уладзімір Глот. Сёння галадоўнікі зноў павесілі на сцяне пакоя расцяжку «Галадоўка». Яе вярнулі з міліцыі, куды яна трапіла пасля таго, як міліцыянты гвалтам адабралі расцяжку на Кастрычынскай плошчы ў Ірыны Губскай. Заўважаю, што паболела ў пакоі і кніжак. Яўген Скрабец тлумачыць. Настю наведаў спадар Уладзімір Арлоў, прэзентаваў свае кніжкі, усім падараваў кніжкі каханак яе вялікасці. Ну і камусьці прэзентаваў сваю кніжку «Імёны свабоды», але ў мяне кніжка такая ж аказалася, прычым з яго подпісам. Яшчэ калі ён Берасця наведаў. Прыемна было пачуць ад яго падтрымку, адчуць, больш скажам так, не пачуць, а адчуць падтрымку. Ну і ён далучыўся да заклікаў і вонкі сурвілы спыніць, а пакуль мы яшчэ выбіраемся ваяваць. Старшыня рады БНР звярнулася да маладафронтаўцаў з заклікам спыніць галадоўку. У яе звароце адзначаецца: «Усім сэрцам я з вамі, але калі галадоўка вас зняможа, будзе гэта на карысць тых, хто давёў вас да такога стану». Наста Палажанка ад імя галадоўнікаў падзякавала спадарыні Сурвіля за яе хваляванне, за яе ўвагу. Але пры гэтым самым мы не проста так распачалі галадоўку, мы распачалі ёй дзеля таго, каб нашы патрабаванні былі выкананы. І таму мы не скончым галадоўку, пакуль мы не будзем мець пэўных вынікаў. Прэзідэнт Менскага гарадскога грамадскага аб'яднання ахвяр палітычных рэпрэсіяў Аляксандр Лапіцкі сёння прыйшоў наведаць галадоўнікаў. І ён пажадаў моладзі моцнай волі. Вы вельмі мужныя, маладыя патрыёты нашай радзімы. Мы спадзяёмся, што вашы імёны будуць упісаны залатымі літрамі ў гісторыю вызваленчай барацьбы беларускага народа ад тыраніі. Беларусь у нас два прэзідэнты. Мяне выклікалі ў ўпраўленне юстыцыі Мінгарвыканкома і сказалі: «Перадзелай свой устаў». В уставе напісана, што я з'яўляюся прэзідэнтам, а надо, каб быў старшынёй. Я гавару, перадзелаць устаў і за гэта не буду. Мы тады пададзім на вас у суд». Вот і па сягонішні дзень яны падаюць у суд. Спадар Лапіцкі параіў галадоўнікам яшчэ раз узважыць усю сітуацыю і падумаць над спыненнем галадоўкі. Наста Палажанка на гэта кажа так. Мы пачыналі яе не проста так. Не проста так, а па пэўных заклікаў мы і скончылі. Безумоўна, мы разумеем, што будзе рэакцыя людзей, тым больш людзей сталага ўзросту, якія будуць патрабаваць адно адзіно спыніць гэтую галадоўку. Але мы яе распачыналі з пэўнымі патрабаваннямі і будзем чакаць пэўных вынікаў. Таму мы, канешне, удзячныя ўсім за ўвагу, за хваляванні, удзячныя за тое, што людзі глядзяць і следзяць за сітуацыя, што адбываецца вакол нас, але пры гэтым самым, можа, недзе просім іх прабачэння, але мы свой шлях, які пачалі, будзем ісці ў ім да канца. Сказала Наста Палажанка. У сераду 13 траўня о 10 гадзіне на вэб-сайце «Радыё Свабода» ў інтэрнэце адбудзецца онлайн-канферэнцыя з малдафронтаўцамі, якія трымаюць галадоўку ва ўправе БНФ. Тым часам бацькі галадоўнікаў занепакоены здароўем дзяцей. Перадае Алесь Дашчынскі. Алена Дубская ведае пра тое, што яе сын Арцём удзельнік галадоўкі салідарнасці са зняволенымі ваўкавыскімі прадпрымальнікамі Мікалаем Аўтуховічам, Юрыем Лявонавым і Уладзімірам Асіпенкам. Алена кажа, што ў Арцёма дрэнна са страўнікам і таму перасцерагае яго. Должна быць какая-то салідарнасць, ну, в пределах разумнага. Смотрець ещё, як у кожнага са здароўем, таму што паслідкі ж могуць быць, не самі знаеце, какія. Алена Дубская мяркуе, што лепш выкарыстоўваць іншыя метады. Падзержка должна быць, ну, как бы нужно и по-другому напустить. Надо как-то, ну, не так. Ці адгаворвала яна Артёма спыніць галадоўку пратэсту? Нет, он уже самостоятельный человек, дает отчет свои действия сам. Это не маленький ребенок, которого можно заставить кушать, ну, или не кушать. Маці у Насты Палажанкі няма, яна памерла 7 гадоў таму. Бацька Насты Уладзімір кажа, што занепакоены здароўем дачкі, якая трымае галадоўку ўжо 8-й дзень. Для мяне она дочь, я за неё переживаю. Это меня очень серьезно беспокоит. Я с ней каждый день на эту тему беседую, пытаюсь ее где-то там убедить, ее где-то там поддержать. Переубеждать бесполезно. То, что вот она вот решилась вот так вот принимать участие во всех этих акциях, в мероприятиях и пытаться бороться, это ее дело. Меня интересует только вопрос ее, скажем так, здоровья. Потому что девочка, она молодая, меня серьезно беспокоит ее здоровье. И я всегда с ней рядом. Як же спадар Уладзімір ставіцца да галадоўкі як спосабу пратэсту? В свое время я занимался политикой и прекрасно понимаю, что это такое. Ну, не одобряю вот эти действия только лишь потому, что считаю, что это, ну, на уровне ветряных мельниц. Ігор Скрабец, бацька 22-гадовага Яўгена, працуе ў Лунінцы, інжынерам-будаўніком. Пра галадоўку сына ведае і ставіцца да яе дваяка. Спадар Ігор паважае погляды сына, але лічыць галадоўку не самым лепшым метадам. Ён мяркуе, што ў Беларусі наўрад ці можна чаго дамагчыся з дапамогай галадоўкі. Возможно, в европейских странах это можно что-то добить, но только не у нас. Понимаете, в одночасье всего этого не добьешься, это уже крайняя акция. Кстати, любой родитель, я, в общем-то, волнуюсь, понятное дело. Ну, понимаете, это максимализм юношеский. Я, наверное, сам в молодости такой был. Я уважаю его убеждения, конечно, это хорошо, это и должно быть так. Ну, то, какими методами, я просто в это не верю, да и все. сказаў Ігар Скрабец. Што дасць постсавецкім краінам удзел ва ўсходнім партнёрстве з еўразвязам? Чаму на саміце партнёрства не прысутнічаў шэраг уплывовых еўрапейскіх лідараў? Як суадносяцца мэты партнёрства і сродкі іх дасягнення? Над гэтымі тэмамі ў праскім акцэнце разважаюць аналітык Ян Максімюк, палітычны аглядальнік украінскай службы нашага радыё Мар'яна Драч і дырэктар азербайджанскай службы радыё «Свабода» Кенан Аліеў. Праскі акцэнт слухайце на хвалях «Свабоды» прыблізна праз 20 хвілінаў. Актывісты Маладога фронту не выключаюць, што напярэдадні маршу за незалежнасць, які мае адбыцца 14 траўня, могуць распачацца прэвентыўныя затрыманні. Трое актывістаў арганізацыі ў Салігорску і адзін у Баранавічах чакаюць суду па адміністрацыйных справах. Перадае Любоў Лунёва. Маладафронтаўцы з менскай арганізацыі і з рэгіёнаў рыхтуюцца да маршу за незалежнасць, запланаванага на 14 траўня. Маладыя людзі прызначылі збор удзельнікаў на Кастрычніцкай плошчы на 6 вечара. Тыя сябры Маладога фронту, якія трымаюць галадоўку салідарнасці з Мікалаем Аўтуховічам, таксама возьмуць удзел у акцыі. Сярод іх Ілля Нагорны. 12 траўня ў Салігорскім гарадскім судзе будуць разглядаць ягоную адміністрацыйную справу. Ілля разам са сваімі паплечнікамі удзельнічаў у пікеце пад лёзунгам «Школа для ўсіх» на знак салідарнасці з кіраўніком Салігорскай філіі Маладога фронту Іванам Шылам. Міліцыянты затрымалі 5 актывістаў, непаўналетніх адпусцілі, а на Крыстіну Самойлаву, Глеба Сноркіна і Ілю Нагорнага склалі пратаколы, абвінаваціўшы іх ва ўдзеле ў несанкцыянаваным пікеце. Крыстіна Самойлава не выключае, што яе разам з сябрамі ізалююць на час правядзення шэсця. Можа будуць даваць суткі, таму што якраз у чацвер будзе марш маладафронтаўскі, і пэўна яны захочуць прадухіліць нашу паездку туды. Ну, мы заўсёды імкнемся, як мага больш людзей прывезці ў Менск, Салігорску, но працоўнікі міліцыі робяць усё магчымае, каб не даць нам паехаць туды. Выклікаюць нас міліцыю пад надуманымі повадамі, крыспалкому, прокуратуру, не даюць выйці з кватэры і так далей. Артём Дубскі таксама трымае галадоўку. Хлопец 10 траўня наведаў сваю маці ў Асіповічах. Яго разам з сяброўкай, непаўналетняй Тацянай Касянчук, міліцыянты затрымалі на вуліцы. У пастарунку яны патлумачылі, што Артёма падазраюць у нанясенні на сцены надпісаў «Свабоду палітвязням». Тацяну адпусцілі, а на Артёма склалі пратакол за дробнае хуліганства. Артёма Дубскага таксама будуць судзіць 12 траўня. Хлопец выказаў сваё меркаванне на конт магчымага прысуду. Не выключаю, што могуць і закрыць на суткі, паскольку нашы міліцыянты праведаюць, што я паеду на марш за незалежнасць, як перед гэтай галадоўкай і акцыя 14-го, і акцыя 16-го салідарнасці могуць перастрахавацца, і пакапе туды не паехаў, зачыне на суткі. Намесніца лідара Маладога фронту Наста Палажанка лічыць, што цягам апошніх 2 сутак міліцыянты ў рэгіёнах і ў Менску паспрабуюць затрымаць моладзевых актывістаў, каб пазбавіць іх магчымасці ўдзельнічаць у вулічнай акцыі. Безумоўна, мы не выключаем таго моманту, што будуць нейкія прэвентыўныя затрыманні і правакацыі адносна гэтага. Таму мы размаўляем з нашымі сябрамі, каб яны былі асцярожныя, каб нашы вулічныя лідары глядзелі вакол сябе і пастараліся прыйсці на гэты марш, а не знаходзіцца ў гэты час у мясцовых хаосах ды пастарунках. Маладафронтаўскую акцыю падтрымала еўрапейская кааліцыя, а таксама шэраг моладзевых арганізацый рухаў. 14 траўня а 6 вечара пачнецца збор удзельнікаў маршу за незалежнасць на Кастрычніцкай плошчы. Перадавала Любоў Лунёва. Пяць гадоў беларускай свабодзе. Сёлета 20 траўня. Апошнія 5 гадоў эфіру, галасы і падзеі ў спецыяльных перадачах. На хвалі свабоды ўвесь травень. А таксама ўсё лета. Вы на хвалях радыё «Свабода» ў праскай студыі Сергій Навумчык. Нагадаю асноўныя падзеі дня. Сёння 8 дзень галадоўкі на знак салідарнасці з ваўкавыскімі прадпрымальнікамі Мікалаем Аўтуховічым, Юрыем Лявонавым, Уладзімірам Асіпенкам. Ва ўправе БНФ галадуюць маладафронтаўцы, бацькі галадоўнікаў занепакоеныя здароўем дзяцей. Кастрычніцкі суд Магілеў пачаў разглядаць скаргу працаўніка акцыянернага таварыства «Лаўсанбуд», актывіста свабоднага прафсаюзу беларускага Мікалая Расюка супраць адміністрацыі прадпрыемства. Актывісты Маладога фронту не выключаюць, што напярэдадні маршу за незалежнасць могуць распачацца прэвентыўныя затрыманні. За 20 гадоў колькасць фермерскіх гаспадарак у Беларусі скарацілася ў 3 разы. Фермеры на Гарадзенчыне змагаюцца з крызісам самастойна, без падтрымкі з боку дзяржавы, спадзяючыся толькі на свае магчымасці. Вы на хвалях Радіо Свабода. Кастрычынскі суд Магілёва сёння пачаў разглядаць скаргу працаўніка акцыянернага таварыства «Лаўсанбуд», актывіста Свабоднага прафсаюзу беларускага Мікалая Расюка супраць адміністрацыі прадпрыемства. Расюк вінаваціць сваё начальства ў парушэнні працоўнага заканадаўства. Падрабязнасці судовага працэсу перадае з Магілёву наш корэспандэнт Андрэй Белагубаў. Нагоды для скаргі стаўся, як твердзіць Мікалай Расюк, яго незаконны перавод з Магілёва на аб'ект Учаўскі раёну вёску Дужаўка. Паводле працаўніка, адміністрацыя, выдаўшы аб гэтым загад, парушыла працоўнае заканадаўства. Акрамя таго, заяўляе Расюк, такім чынам начальства адпомсціла яму за лістападаўскі страйк працаўнікоў будаўнічы управы номер 129 Лосанбуду. Ініцыятарам гэтага пратэста был я, прыгласіл средства масавай інфармацыі, незалежнае государства. И после этой забастовки, сразу же после выходных, ко мне наниматель приехал с приказом о моем переводе. Приказ был написан с юридическими ошибками. В этом приказе я подписался о своем несогласии. Каже Миколай Расюк. Сёння Расюк і ягоны прадстаўнік, юрыст Свабоднага прафсаюзу беларускага Сергей Фамін, тлумачылі суду дэталі парушэння працоўнага заканадаўства. Паводле іх, загадам аб змяненні працы адміністрацыя павінна знаёміць работнікаў за месяц. Расюка знаёмілі за дзень. Акрамя таго, ён кожны дзень перапрацоўваў 2 гадзіны, за якія не атрымліваў належнай платы. Мікалай Расюк патрабуе прызнаць загад адміністрацыі аб змене месца працы незаконным. Патрабуе ён таксама, каб надалі ў працоўным час залічваўся праезд да месца працы, а час, перапрацаваны дагэтуль, быў кампенсаваны выхаднымі днямі. У суде прадстаўнікі адміністрацыі Лаўсанбуду прэтэнзію свайго працаўніка не прызналі. Яны заявілі, што змяненне месца працы Расюка выклікана вытворчай неабходнасцю. Згодна з загадам прэзідэнта аб адраджэнні сяла, будаўнічы ўправе нумар 129 трэба было тэрмінова ўзводзіць таварна-малочную ферму ў Дужаўцы. Працаваць там павінен быў электрамантёр высокай кваліфікацыі, якая ва ўправе ёсць толькі ў Расюка. За 2 гадзіны, пакуль работнікаў падвозілі на будоўлю, адвозілі туль, ім выплачваюцца раз'язныя, даводзіла суду юрыст-консульт Лаўсанбуду. Інтарэсы Мікалая Расюка абараніў прадстаўнік незалежнага прафсаюзу. Прадстаўніка ж афіцыйнага прафсаюзу не было. Сёння суддзя Таццяна Карапецян выслухала пазіцыі бакоў і тлумачэнні сведкаў, сярод якіх былі непасрэдныя начальнікі Мікалая Расюка, галоўны энергетык Лаўсанбуду і энергетык будаўнічай управы нумар 129. Заўтра працэс адновіцца. Страйк працаўнікоў будаўнічай управы нумар 129 адбыўся 28 лістапада. У ім узялі ўдзел каля 30 чалавек, а прычынай страйку сталася затрымка заробку. Адміністрацыя гадзіну вяла перамову са страйкоўцамі. Калі будаўнікам паабяцалі цягам дня выплаціць заробленае, забастоўка была спыненая. Загадам аб змене месца працы Мікалая Расюка знаёмілі 1 снежня. 20 наступных дзён ён быў у шпіталі з прычыны хваробы сэрца. У Дужаўцы Расюк працуе ад 13 снежня. «100 адрасоў свабоды». Новы конкурс. Дзе ў Беларусі варта павесіць мемарыяльныя шыльды ў гонар падзеяў найноўшай гісторыі незалежнасці і свабоды. Наверное, на площади незалежнасці, наверное, так думаю, не на Октябрьской. Шыльда Василю Быкова, абавязкова. Ну, мітинг Куропатов, почему бы нет. А павесіць где-нибудь здесь, на самом видном месте, щоб было всем видно. Які адрас і чаму запомніўся вам? Пішыце. Адрас Менск 5, паштовая скрынка 111. Імейл swaboda@rfrl.org. Створым геаграфію свабоды разам. А зараз у эфіры форум свабоды. З аглядам меркаванняў чытачоў нашага сайту вас пазнаёмяць Ганна Соус і Вячаслаў Ракіцкі. Мы працягваем асвятляць галадоўку ў падтрымку зняволеных ваўкавыскіх прадпрымальнікаў, і кожнае паведамленне выклікае ацэнку нашых чытачоў. Меркаванне чытачоў, ці варта гэта рабіць, ці мае плён такі спосаб салідарнасці, падзяліліся. Ганна напісала: «Трэба спыняць галадоўку, але ж ведаю, не спыняць. Няхай адвакат Сапелка абавязкова наведае Утуховіча, можа, той спыніць галадаць, хоць дзеля дзяцей». Нехта, хто назваў сябе «харош», лічыць зусім інакш. «Харош ныць, трэба ісці да канца». Зміцер: «Дзіцячае глупства гэта, а не галадоўка, але гэта карысна, калі маеш лішнюю вагу». А ТТ заклікае: «Толькі салідарнасць». Адгукнуліся нашы чытачы і на паведамленне, што моладзевому актывісту Франку Вячорку, які цяпер служыць у войску, пагражаюць крымінальнай справай за нібыта дыскрэдытацыю войска. Бальшыня нашых чытачоў абураецца і выказвае словы падтрымкі салдату. Тамара з Паставаў: «Трымайцеся, хлопцы, калі можаш быць у нашай краіне ўнутрана свабоднай асобай, то будучыня за вамі». Вінцук Цішко з Маладэчна: «Вячорка малодшы, значная фігура на палітычнай арэне Беларусі, таму думаю, што да крымінальнай справы не дойдзе. А ўвогуле не адзін ён такі. У тым жа Менску ці нават Маладэчні хапае проста нязгодных з бацькам моладзі, якой пагражае ці войска, ці справа. Так што, хлопцы, трымайцеся. Наша справа святая, перамога будзе за намі». Алекс з Літвы: «Войска самая закрытая сістэма. Яна вельмі не любіць ніякіх зменаў. Паўтара гады выкінутыя з жыцця, ізаляцыя амаль што поўная. А тут хлопцы з інтэрнэтам на ты, нейкія газеты чытаюць, нейкае сваё меркаванне маюць. Контра нейкае, каб бы чаго не выйшла. Гэта самае страшнае для айцоў камандзіраў. Галоўнае, каб іх, хлопцаў, не пакінулі без увагі і падтрымкі сябры ды сродкі масавай інфармацыі, а то могуць на дызелі згнаіць. Прыпішуць неўстаўныя адношэнія і труба. Трымайцеся». У Беларусі плануюць увесці адміністрацыйную адказнасць за публічную дэманстрацыю і выраб нацысцкай сімболікі з атрыбутыкай. Такі праект закону ўжо знаходзіцца ў палаце прадстаўнікоў. І вось што пра яго думаюць нашы чытачы. Антон Зменску здзіўляецца, што ў Беларусі увогуле паўстала такое пытанне. Як жа так, пераможцам карычневай чумы даводзіцца цяпер змагацца з непераможнай сімболікай нацыстаў? Ды дзе ў краіне пераможцаў? У краіне, якая мела столькі ахвяраў, у краіне хатыні? А наш сталы чытач Корж, таксама з Менску, лічыць, што занадта вузка акрэсленыя прыкметы такой сімболікі. Нешта падобнае да тае сімболікі, напрыклад, шыпастая свастака РНЕ, ўжо не будзе адпавядаць вызначэнню, але ўсё адно лепей, чым нічога. Чакаць жа, што Лукашэнка забароніць сярпастую маладкастую свастыку, смешна. Яе трэба забараняць ужо разам з Лукашэнкам. Амінак бачыць у гэтым хітрыкі ўлады. Яны хочуць падвесці пад гэта нашу гістарычную сімболіку, разлік ясны, трэба быць пільнымі. З меркаваннямі чытачоў нашага форуму ў інтэрнэце вас пазнаёмілі Ганна Соус і Вячаслаў Ракіцкі. Да міжнароднага чэмпіянату па хакеі ў 2014 годзе, які павінен адбыцца ў Менску, беларускія ўлады збіраюцца падвоіць спартовую базу. Пра гэта ў пятніцу заявіў Александр Лукашэнка. Што думаюць з гэтай нагоды гарадзенцы? Гэта высвятляў у Мінаков наш корэспандэнт Сергей Астраўцоў. Ну, я думаю, что нет, потому что это как бы очень сложно сделать за 5 лет. В связи сейчас то, что творится в стране, финансовый кризис, то это очень будет сложно, это будет влиять, будет отражаться на людях, будут люди опять сдавать эти деньги, как бы это очень сложно, я считаю. Конечно, нужно делать, какие дела могут быть. И реально, конечно, реально. При этом президенте реально. И нужно это нам. Если мы не построим при нем, то мы, я не знаю, если бы это Шушкевич или еще кто-то такой, как они, мы ничего не сделаем. Надо спешить, надо помогать ему и даже не сомневаться в этом. Лучше людям зарплату поднять и пенсию пенсионерам. Палацов этих хватает везде. То, что дорого будет, это ясно каждому. Але это махчимо и это выполнимо. Я считаю, что как бы это немножко неправильно. Тут проблемы такие, что закрываются больницы, а строят дворцы. Как бы так, зачем тогда дворцы, если не будет много здоровых людей? Я считаю, что деньги в другие русла могли бы течь. Образование, медицина, как бы это мое мнение. Я разважаю, что это потребно для всей Украины, так и для особисто нашему спорту белорусскому. И так само я думаю, что это певне отбудется, и сроки, которые будут затрачены на побудование, эти сроки, что были затрачены, вернутся певне вдвойне. Может, потребно, но так, чтобы люди жили нормально. Достатки и могли прожить, а не так, как мы сейчас живем, нищеты на эти пенсии. А какая у вас пенсия? 320. Ну, я не знаю, в принципе, в условиях кризиса потянет ли Беларусь? Не знаю, я, в принципе, не любитель хоккея, вот, поэтому мне, можно сказать, по большому счету, все равно, в принципе. Я думаю, что потребно. Мы деньги получим большие. В принципе, на разнице будет положительный плюс. Потому что туризм, спонсоры, взносы федерации, международных хоккейных федераций. Потому что я знаю, как это теннисом организовывается, потому что никогда на минусе не были. А питание градзенцу провозил Сергей Островцов. У эфиры «Звонки на свободу». Святкаванне перамогі над фашызмам у другой сусветнай вайне, саміт усходняе партнерства ў Празе, галадоўка салідарнасці з прадпрымальнікамі, а таксама іншыя тэмы ў сённяшніх тэлефанаваннях на свабоду. Перадачу падрыхтавала і вядзе Галіна Абакунчык. У Беларусі, краінах Захаду і Злучаных Штатах Амерыкі адзначылі 64-ю гадавіну перамогі над нямецкім фашызмам у другой усясветнай вайне. Тэлефанаванне слухачоў. Вынікамі нашай перамогі лепей за нас скарысталіся немцы. Яны пазбавіліся ад дыктатуры Гітлера. Мы ж свой крывавы камунізм усё яшчэ ухваляем. Яны пераможаныя. Жывуць значна лепей за нас пераможцаў. Хведар, Мінск. 60 з ліхвай пабедных гадоў. Толькі адно кепска. Беларусы чамусьці хужэй немцаў жывуць. Хочется поздравить с Днем Победы тех, которые жили в Минске в период оккупации. Мои родители, участники Минского подполья, были арестованы и отправлены в концлагеря в Германию. А мы были брошены на произвол судьбы. В эфире все время звучат упроки в адрес Сталина. Беда была в том, что на руководящие должности назначались бездарные краснобилетники. Бесхозяйственность и махинации процветали. Палачи и мошенники здравствуют, и теперь даже некоторые из них находятся у власти, а иные ушли в оппозицию. Почув жудасную вестку, что сталинский режим вывез усіх безногих инвалидов на остров Валаам. Каб не тревожили гэты проклятый режим. Вячеслав Сухарепский. Всім вядома, что батька Машерова был репрессован в 37-м годе, а сын зробив такую кар'єру. А так не было в тие часы. Да як это здарилося? Чому Машеров зробив такую великую кар'єру? На питання відказує історик Еммануїл Іоффе. По-перше, дві плями в його біографії. І що батько був якби, ну, репресований навіть. І то, що він у полоні був, Машеров, в початку війни. Це на вогу полонних ніколи нікому не давали герої Совєтського Союзу. Так ось чотири чоловіка. Іван Климов був такий секретар партії, Зім'янин, Калінін і Пономаренко. Взяли на себе удар, скрили от ці плями. А Цанава весь час шукав, да, по моменту компромат на Машерова. Удзел Беларусі ў саміце праграмы «Усходняе партнерства» ў Празе – адна з тэмаў, якую працягваюць абмяркоўваць слухачы «Свабоды». Вряд ли все эти господа и руководители Евросоюза, за уши втянувшие Белоруссию в восточное партнерство, доживут до так называемой новой жизни Белоруссии при Лукашенко. Европа признала Беларусь, признала и ее президента, и пригласила в Прагу. Лукашенко и здесь оказался хозяином положения. Не поехал. Оппозиция в растерянности. Выказывание комментуя старшиня партии Белорусского народного фронта Лявон Баршевский. Беларусь завсёды была признана Европой. Что до режима Лукашенко, да его великие претензии, Лукашенко зведал, что там чекают его неприемности. Просто сбоялся туда поехать. А 4 траўня прадстаўнікі палітычных партыяў праводзяць галадоўку салідарнасці з Мікалаем Аўтуховічам, яны дамагаюцца неадкладнага вызвалення ваўкавыскіх прадпрымальнікаў. Каментар слухача. Ахвяры палітычных рэпрэсій горада Менска схіляюць свае головы перад мужнасцю когорты маладых грамадзян, стойкіх змагароў супроць наўмыснага парушэння правоў чалавека з боку праахоўных органаў. Жыве Беларусь! Александр Лапіцкі. Шановныя слухачы, нагадаем, што тэлефон свабоды ў Менску 266-39-52. Ён працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для СМС-паведамленняў плюс 375-29-391-22-24. Тэлефануйце і пішыце. Дзяліцеся навінамі, выказвайце сваё стаўленне да падзеяў Беларусі і свеце. Мы таксама чакаем водгукаў на працу Радыё Свабода. Працягваем праграму яшчэ адным выказваннем. президент Віктор Ющенко не забуває і братов славянів, нас, білорусів. Приклад гетому, що в українських університетах будуть відкриватися кафедри білоруської мови. Здоров'я, щастя вам, Віктор Андрійович, Микола Тяліця, Мінськ. Агляд телефонування підрихтувала Галіна Абакунчик. І після випуску новинок «Пражський акцент» – тема «Усходнє партнерство і Білорусь». Ви слухаєте «Радіо Свобода». У Мінську 18.30 у Пражській студії «Далей» В'ячеслав Ракіцький. Програму протягуємо випуском новинок і спершу про білоруські події. Сьогодні восьмий день голодовки на знак солідарності з волковиськими предпримальниками Миколаєм Ахтуховичем, Юрієм Лявоновим, Володимиром Осипенком. В управі БНФ голодують молодофронтовці Наста Положанка, Артем Дубський, Микола Демиденко, Євген Скрабец, Ірина Губська, Ілля Нагорний. Сьогодні до голодовників долучилася Катерина Соловйова з Полоцку. Тим часом стан здоров'я волковиська предпримальника Миколая Туховича, який голодає у турмі, значно погоршився. Про гэта повідомив ягоний адвокат Павел Сапілка. Автухович потребує у самий короткий термін або передати справу у суд, або змінити усім підслідному в гэтай справі меру стримання з утримання під вартой на підписку об невиїзді. Міністр заміжних справ у Словенії Самуель Жбогар планує в червні наведати Мінськ. Про це повідомляється на офіційному сайті Ради Європи. Словенія буде старшинювати у Раді Європи з 12 мая по 18 листопада. Візит Жбогара приміркований до відкриття у Мінську інформаційного центру Ради Європи. Білоруські науковці розпрацювали препарат, який виявляє вірус H1N1. Нам на гэта спотребілося 3 тижні, повідомив директор НДІ епідеміології і мікробіології Леонід Цітов. Про гэта повідомляє Інтерфакс. І до міжнародних подій. У Ірані апеляційний суд перегледзеў вырак у справе амерыканскай журналісткі іранскага паходжання Раксаны Сабэры. Суд замяніў 8 гадоў пазбаўлення волі на 2 гады умоўна. Пра гэта паведаміў адвакат журналісткі. Лідары грузінскай апазіцыі заявілі, што іхняя сустрэча з прэзідэнтам Міхаілам Саакашвілі ў пытанні зняцця напружанасці ў краіне пасля месяца вулічных пратэстаў завяршылася безвынікова. Тысячы прыхільнікаў апазіцыі патрабуюць адстаўкі прэзідэнта. Папа Бенедикт XVI, який розпочав сьогодні свій візит у Ізраїль, заклікав до створення незалежної палестинської держави в якості вирішення ізраїльсько-палестинського конфлікту. Гэта перший візит Бенедикта XVI у Ізраїль. Свіний грип поширається по всім світі. Китай сьогодні підтвердив свій перший випадок свиного грипу. Злучені Штати говорять уже про 2532 випадки хвороби. Президент Узбекистану Іслам Каримов заявив про початок транзиту грузу невоєнного призначення у Афганістан про злітніща у городі Наваї в Узбекистані. Ви слухали випуск новинок. Ви слухаєте Радіо Свобода у Пражській студії Сергій Навумчик. У ефірі «Пражський акцент». Что дасть по советским краинам удел во усходнем партнерстве с Евразвязом? Чому на саммите партнерства не присутничал шерах у клубовых европейских лидеров? Як соотносятся меты партнерства и сродки их досягнения? Над этими темами у пражском акценте разважаюсь аналитик Ян Максимюк, политичный оглядальник украинской службы нашего радио Марьяна Драч и директор азербайджанской службы Радио Свобода Кенен Алиев. Веде передачу Юра Дракохруст. Ян Максимюк, які ваші найбільш яскраві ураження від саміту Усходнього партнерства, на яким ось ми усі були? На що ви звернули особливу увагу? Ну, я там був як журналіст, тому, скажімо, на залі посіджання мене ніхто не допустив і про атмосферу, що там відбувалося, я нічого не можу сказати. Ну, а сама прес-конференція після цього так само не була нічим ніяким таким, щоб зупинила мою увагу. Але, натурально, я назирав і політиків у неформальних обставинах. Коли вони виходять у будинок саміту, коли виходять, щоб зробити собі огульний здимок, як кантактуецца з журналістамі. Дык вось, там натуральна мяне ўразіла розніца паміж тым, як палітыкі з заходніх краінаў рэагуюць на такія нефармальныя сітуацыі і як рэагавала беларуская дэлегацыя. Прыемна было заўважыць, што канцлерка Нямеччыны Ангела Меркель, якая ўваходзіла ў сам будынак, яна адразу падышла да журналістаў, адказала на некалькі пытанняў. Прыемна было таксама назіраць, што тое самае зрабіў і прэзідэнт Украіны Віктор Ющенка. Ну, з беларускай дэлегацыяй атрымалася крышку іншая сітуацыя. Па-першае, розніца была такая, што адзіная дэманстрацыя, якая была перад будынкам, у якім адбывалася паседжанне ўсходняга партнерства, гэта была якраз беларуская дэманстрацыя, якая пратэставала супроць рэжыму прэзідэнта Александра Лукашэнкі. І калі ўваходзіў, напрыклад, міністр замежных справаў Беларусі Сергей Мартынаў, дэманстранты крычалі яму услед «ганьба, ганьба». Натуральна, у такіх абставінах ён пагаварыць з журналістамі, ну, не наважыўся. Але тое самае адбылося таксама і з кіраўніком беларускай дэлегацыі, віцэ-прэм'ерам Уладзімірам Сямашкам, які таксама не падышоў да журналістаў. Потым я таксама, ўжо пасля саміту, спрабаваў пагаварыць з беларускай дэлегацыяй. Яны таксама, як бы скажам, не пагадзіліся даць інтэрв'ю. І гэта так для мяне выразна кантраставала з палітыкамі з заходняй часткі нашага кантыненту. Кенан, а якія вашы найбольш яскравыя ўражанні ад гэтага саміту? І, дарэчы, вось Ян Максімюк сказаў наконт пратэстаў беларускай апазіцыі, а чаму не пратэставала, дарэчы, азербайджанская апазіцыя? На последний вопрос можно ответить так, что азербайджанской оппозиции в Праге не было. И я думаю, что они и в своих заявлениях до и после саммита, в принципе, поддерживают расширение Европейского союза, сотрудничество со странами, как Азербайджан, но с условием, что вопросы демократии и прав человека будут в центре внимания этого сотрудничества. Что сказать можно о моих впечатлениях? И я думаю, что саммит был очень важным саммитом для Европейского Союза, для стран региона, которые будут участвовать в этом партнерстве. Я думаю, что было очень много больших ожиданий в связи с этим саммитом, что это новая инициатива Европейского Союза принесет больше, что от него ожидалось. Но я думаю, что заключительное заявление, с которыми выступили руководители Европейского Союза, показывает, что это только начало, то есть есть политическое решение расширять сотрудничество Европейского Союза со странами, которые участвуют в этом партнерстве. В принципе, одно просто удивляет, что очень много напора будут на двухсторонние отношения. То есть очень многое будет зависеть от того, что как страны-участники этого саммита будут определять свои будущие отношения с Европейским Союзом. Например, с Грузией у Европейского Союза есть очень обширный диалог по политическим реформам, по правам человека, по свободе слова. С Азербайджаном у Европейского Союза такого диалога нету. То есть в политическом заявлении саммита указывается, что эти, конечно же, вопросы будут широко обсуждаться, что это соглашение поможет расширять реформы в этих странах. Но все, конечно, будет зависеть от двусторонних отношений. Если, например, официально Баку решит, что она не хочет обсуждать права человека с Европейским Союзом, так и оно будет. То есть вот эта часть, в принципе, саммита, конечно же, наверняка огорчит неправительственные организации, оппозиционные организации в Азербайджане. Например, в Азербайджане есть три журналиста, которые до сих пор находятся в тюрьме. В Азербайджане есть политические заключенные. Но эти вопросы не обсуждались на саммите. И неизвестно, будут ли они обсуждаться в будущем в рамках этого партнерства. Вот это, я думаю, что большой минус будет рассматриваться в регионе и в Азербайджане. А в целом, конечно же, сближение этих стран с Европейским Союзом, в принципе, в Азербайджане среди экспертов отмечается как положительное продвижение. Марьяна, а на что вы звернули увагу? Ось какие у вас такие журналистские, наибольшие, яркие уражения от этого саммиту? У меня есть несколько уражений, на которые я хотела звернуть увагу. По-перше, это то, что Украина далі хочет быть лидером у Східному партнерстві. Східне партнерство – це набагато менше, ніж те, що б хотіла Україна, а саме повноправне членство у Європейському Союзі. Але зараз, з огляду на те, що Євросоюз не пропонує Україні нічого більшого, Україна намагається використати момент, момент і проявляти якусь ініціативу. Про це свідчить зустріч якраз напередодні празького саміту президентів України і Білорусі в Гомелі. І Ющенко, президент України, намагається бути таким собі посередником між Євросоюзом і Білорусю. Вже інше запитання, наскільки йому це вдається. Я звернула увагу на відповідь президента України, коли на запитання Радіо Свобода, чи він жалкує через те, що пан Лукашенко не приїхав до Праги. Ющенко відповів: так, я жалкую, тому що Білорусь повинна брати участь в європейських проєктах. Тим часом представники Європейського Союзу і прем'єр Чехії Мірек Тополанек наголошували про те, що вони не хочуть легітимізувати офіційний режим в Мінську і зустрічалися з представниками білоруської опозиції і чеський прем'єр, і міністр закордонних справ Чехії. Ось такі трохи різні акценти у європейській політиці України і самого Євросоюзу. З українського боку найбільшою інтригою могла би бути одночасна присутність в Празі і президента Віктора Ющенка, і прем'єра Юлії Тимошенко. Ще в четвер в програмі саміту значилася участь Тимошенко, але вона не приїхала, офіційна причина, через те, що сталася пожежа, в якій загинули близько 10 людей. І я спілкувалася в кулуарах саміту з головою закордонного комітету Європарламенту, депутатом з Польщі Яциком Маріошем Вольським, і він висловив жаль з приводу того, що Тимошенко не приїхала, і звернув увагу на те, що вона також не поїхала минулого тижня до Варшави на участь в з'їзді Європейської народної партії. Вона не поїхала ні до Праги, ні до Варшави, і є такі припущення вже в деяких українських експертних колах, можливо, через її якийсь діалог з Москвою. А євродепутат Яцек Маріош Вольський сказав, що Україна таким чином проводить політику порожнього стільця, коли не бере участі в важливих європейських зустрічах. І це такий докір, як мені здалося, саме на адресу Юлії Тимошенко. Мар'яна, ось ви сказали, що не приїхала Юлія Тимошенко, але насамреч не приїхав шмат хто. І ось многія журналісти звернули увагу на гэта, і нават ішла размова пра адносна нізкі ўзровень прадстаўніцтва краінаў еўразвязу. Адсутнасць, скажам, Лукашэнкі, адсутнасць Вароніна можна было патлумачыць там праблемамі з правамі чалавека ў гэтых краінах, але адсутнасць Нікаля Сарказі, Валдаса Адамкуса, Гордана Брауна, Хасе Луіса Запатэра, Сільвіо Берлусконі, так бы мовіць, грандаў еўрапейскай палітыкі. Чым можна гэта патлумачыць і што гэты чыннік гаворыць пра перспектывы ініцыятывы ўсходняе партнерства? Безпечно, те, що не було стількох вагомих євролідерів, це не дуже добрий початок для цього проекту Євросоюзу. Хоча представники ЄС намагалися якось пом'якшити таку критику. Чеський прем'єр Тополанек казав, що подивіться, в нас 4 президенти, 17 прем'єрів, але безперечно, так як це виглядає для лідерів, зокрема, Франції, Італії, важливіший середземноморський союз і розвиток контактів з південними сусідами Європи. Принаймні, таке враження цілком може складатися. І також відсутність низки вагомих європейських лідерів може ще раз наводить нас на думку про те, що європейці не можуть досі визначитися, де кордон Європи. І про це свідчать дуже гарячі дискусії буквально перед самим підписанням остаточної декларації празького саміту, коли з проекту декларації викреслили слово «європейські країни» на адресу Білорусі, України та ще інших учасниць нової програми і замінили це на слово «східні партнери». Працяг передачи «Пражський акцент», якую підрихтував і в'язі Юри Дракохруст, слухайте після дайджесту сьогоднішніх новинок приблизно про 1,5 хвилини. Ви на хвалях Радіо Свобода у пражской студії Сергій Навумчик. Нагадаю, основні події дня. Сёння 8-й дзень галадоўкі на знак салідарнасці з ваўкавыскімі прадпрымальнікамі Мікалаем Аўтуховічым, Юрыем Лявонавым, Уладзімірам Асіпенкам. Ва управе БНФ галадуюць малдафронтаўцы, бацькі галадоўнікаў занепакоеныя здароўем дзяцей. Кастрычынскі суд Магілеў пачаў разглядаць скаргу працаўніка акцыянернага таварыства «Лаўсанбуд» актывіста Свабоднага прафсаюзу беларускага Мікалая Расюка супраць адміністрацыі прадпрыемства. Актывісты Малдова фронту не выключаюць, што напярэдадні маршу за незалежнасць могуць распачацца прэвентыўныя затрыманні. За 20 гадоў колькасць фермерскіх гаспадарак у Беларусі скарацілася ў 3 разы. Фермеры на Гарадзенчыне змагаюцца з крызісам самастойна, без падтрымкі з боку дзяржавы, спадзяючыся толькі на свае магчымасці. На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце «Праскі акцэнт». У дыскусіі бяруць удзел аналітык Ян Максімюк, палітычны аглядальнік украінскай службы нашага радыё Марыяна Драч і дырэктар азербайджанскай службы Радыё Свабода Кэнан Аліеў. Вядзе перадачу Юра Дракахруст. Кэнан, вам тое ж пытанне. Вось, на ваш погляд, такое прадстаўніцтва ці не прадстаўніцтва многіх важных еўрапейскіх краінаў на саміце, што гэта азначае для перспектывы партнерства? Ну, это, в принципе, означает то, что Европа не едина в своем подходе к этому вопросу. Все знают, что инициатива этого партнерства исходит от Швеции и Польши. Польша, конечно же, не делает основную политику в Европейском Союзе. И отсутствие Франции и Великобритании на саммите, конечно же, чувствовалось. Но, понимаете, можно говорить о форматах, о том, кто поддерживает, кто не поддерживает. Но главный вопрос в том, что на самом деле даст это партнерство Европе и что оно даст членам этого партнерства. Белоруссии, Азербайджану, Украине, Грузии и другим. То есть я думаю, что надо основной акцент делать на этом вопросе. То есть будет ли это оставаться на бумаге или останется это как новая инициатива Европейского Союза, которая не пойдет дальше, чем как декларации. В Азербайджане, в принципе, надеется, что нет. Хотя, конечно же, Азербайджан уже участвует в европейской политике Европейского Союза по соседству вместе с Грузией и Арменией. И многие те обязательства, которые Азербайджан взял на себя в рамках еврососедства, остаются на бумаге. В стране есть политзаключенные, в стране есть арестованные журналисты, в стране не проводятся свободные выборы. Но вместе с тем Европейский Союз настойчиво продолжает сотрудничать с Азербайджаном. И, в принципе, это широко распространенное мнение среди экспертов, что это все именно связано с энергетическим богатством Азербайджана. Азербайджан является одной из важных стран в проекте «Набуко», и Европейский Союз зависит от азербайджанского газа и нефти. И поэтому у каждой стране будет отдельный подход. Почему сотрудничество распространяется на Белоруссию? Будет отдельный подход. Почему на Украину? Почему на Молдавию? Почему на Грузию? Почему на Азербайджан? То есть, в принципе, эти страны уже имели двусторонние отношения с Европейским Союзом. И как они будут развиваться, я думаю, что, скорее всего, будет зависеть опять же, от двухсторонних отношений, чем от сотрудничества в рамках новой структуры, которую создали Европейский Союз и эти государства только вчера. И очень много открытых вопросов, но я думаю, что неучастие каких-то больших лидеров на этом саммите не говорит о том, что эта инициатива не имеет будущего. Все будет зависеть от двусторонних отношений, от желания этих государств принимать активное участие и интегрироваться в Европейский Союз. Кэнан, за тлумачение у высоких представников Евразвяза стало зразумело, что наполнение партнерства реальным зместом будет отбываться на узровне двухбаковых относинов. Вось и вы про это так само казали. Так на во что тогда партнерство? Ну, это хороший вопрос. Я думаю, что этот вопрос должны отвечать сами же руководители Европейского Союза. Но я думаю, что, опять же, Европейский Союз пытается расширить свое влияние в эту зону, в этот регион, который традиционно считается сферой влияния России. И я думаю, что вот вчера несколько раз Барроссо и Солана отмечали, что это новое партнерство не направлено против какой-то страны или против кого-то. Конечно, это заявление направлено на то, чтобы успокоить беспокойство Москвы. Мы знаем, что министр иностранных дел России и российское руководство делали резкие заявления, критикуя новое партнерство Европейского Союза с этими странами. Но я думаю, что Европейский Союз, после того, что произошло в Грузии, очень обеспокоен российскими усилиями расширить свое влияние в этом регионе. И Европейский Союз пытается наладить отношения с этими странами как на двусторонней основе, как и в рамках партнерства, чтобы дать политическую поддержку этим странам, которые хотят или могут захотеть в будущем сблизиться с Европейским Союзом, с евроатлантическим пространством. Я думаю, что это серьезное политическое решение. Вопрос здесь, да, это сегодня может кажется как декларацией, но я думаю, что за этим стоит очень продуманный политический план обеспечить возможность сотрудничества странам, которые до сих пор находятся под российской угрозой. И то, что произошло в Грузии, я думаю, что подтолкнуло Европейский Союз задуматься над этим. И факт того, что Польша является одним из инициаторов, а Польша, как мы знаем, очень сильно критикует российские усилия, например, в Грузии. Это показывает то, что Европейский Союз озабочен российскими попытками усилить свое влияние в регионе и показать всему миру, что этот регион является зоны российского влияния. Ян Максимюк, у мене до вас ось тое ж питання, якое я задавав спадару Кенану Алієву. Сапраўды, з тлумачэнняў высокіх прадстаўнікоў Еўразвязу стало зразумела, што ось партнерства, дэкларацыя, якая была прынятая на саміце, это такая вельмі агульная рамка і вельмі даволі пустая. А ўсё далейшае будзе распрацоўвацца потым і фактычна на двухбаковай аснове. Так дзеля чаго было тое партнерство? Украіны, скажем, ёсць свае адносіны, и она их будет протягивать. У Азербайджана свои. У Беларуси, скажем, никаких отношений, но и она может их нарощивать. А партнерство-то на во что? Тут варто погодиться с тем, что сказал Кеннан, что это на символичном уровне дає Евразвязу отчувание, что она все ж таки має некие рычаги впливу на Усходе. Что сказал чешский вице-премьер Вондра перед саммитом? И он сказал, что вот это усходнее партнерство, инициатива, это спроба заполнить вакуум на усходних рубежах Евразвязу. И он еще дал зразуметь, что, скажем, покуль что сам Евразвяз мае кучу уласных проблемов и важнейших проблемов за Усход. И он сказал, что треба спочатку разобраться с поширением Евразвязу, якое отбылося 5 годов тому, потом разобраться с Балканами, кого принять, а коли не, и только, скажем, у неким третьим подыходе дать рады проблеме усходних этих краинов. Але менавіта после грузинско-российской войны это есть инициатива, якая показывает, что Евразвяз не забывается про своих усходних соседей и что-то спробует робить, спробует дать некую надежду, что что-то в этом накирунку изменится. Я разумею, что все ж таки та декларация робить некий намек на шматбаковость относин. И вот встреча на перед одним саммитом помеж Лукашенком и Ющенком как раз для меня и является таким прикладом именно, что это и усходнее партнерство начиная спрацовывать не только, скажем, на двухбоковых накирунку помеж зацикавленной краиной и Брюсселем, а так само помеж краинами, якія долучаются до усходнего партнерства. Просто Ющенко и Лукашенко мели про что поговорить. Каб не было инициативы усходнего партнерства, яны наврад ці сустрэліся б. Марьяна, а як вось вам это бачыцца, якую логіку вы в этом бачыце? Бо сапраўды самі прадстаўнікі Еўразвязу гаворыць, што краіны вельмі розныя і падыходы да іх павінны быць розныя, і сапраўды атрымліваецца так, што прапановы усходняга партнерства это занадта мала, нават абразліва мала для Украіны, якая хоча проста быць сябрам Еўразвязу. Але можа быць это нават і зашмат для Беларусі. Русі, вось недавно Лукашенко у інтерв'ю Reuters сказав, що да не треба нам Еўразвяз, не хочемо Еўразвяз. Тады у чим сенс цієї рамки, коли взаємодія все равно буде по особку? Я думаю, що слово «партнерство» просто значить різні речі для учасниць цього проєкту. Наприклад, для Євросоюзу також різні речі. Для Польщі, про яку вже згадували, і для Швеції, які є ініціаторами цього проєкту, то тут дійсно якісь великі амбітні політичні плани, спроба якось балансувати відносини з Росією. І я цілком погоджуюся, що в цьому партнерстві головний є російський чинник. Але зараз, з огляду на останні події і не тільки після російсько-грузинської війни, головне для Євросоюзу мати в цьому партнерстві стабільність на своїх кордонах. Нехай ця політика раніше називалася лише політикою сусідства, зараз це менше країн і східні партнери, але останні заворушення в Молдові, можлива спроба військового заколоту в Грузії, політична нестабільність в Україні, все це для Євросоюзу говорить про те, що ми хочемо мати спокій в сусідніх державах, і, можливо, їм легше мати справу з групою держав, а не все вирішувати на двосторонніх відносинах. Для країн зі Сходу Європи партнерство, знову ж таки, це все буде залежати від їхніх амбіцій і від того, наскільки вони зможуть наповнити цей проект. І тут, мені здається, що важливе є питання грошей. Тому що якщо партнери якось, як буде фінансуватися ця програма? Абсолютно всі говорять про те, що 600 мільйонів євро, які зараз виділяє Євросоюз на цю програму протягом наступних 4 років, це дуже мало. І порівнюють цю суму з річною допомогою Туреччині. Але оптимісти тут кажуть, що почекайте, ситуація може змінитися, коли розпочнеться новий бюджетний процес в Євросоюзі, і це можна набагато буде збільшити цю суму, і тоді партнерство матиме ще й інший вимір. Мар'яна, ось ви вже фактично почали розмову про суодносини, так би мовити, метаў і сродкаў у гэтай еўрапейскай ініцыятыве. Вось вы сказалі, што мэта стабільнасць, але ці можна дасягнуць стабільнасці словамі? Так выглядае, што ў межы гэтага ўсходняга партнерства Еўразвяз ставіць перад сабой дзве вельмі амбітныя мэты. Першае – это ўраўнаважванне расійскага ўплыву ў краінах-партнерах. І другая мэта – гэта засваенне гэтымі краінамі дэмакратычных стандартаў, дэмакратычных каштоўнасцяў. Мэты вельмі, ну, такія амбітныя. Мэты ў чымсьці магчыма супярэчлівыя паміж сабой у пэўных краінах, пэўных сітуацыях. А, так бы мовіць, якія сродкі ёсць для дасягнення гэтых мэтаў? Свой час, калі, скажам, краінам Цэнтральнай Европы, ім прапаноўваўся вялікі прыз. Вы, калі вось робіце тое, вы апыніцеся ў еўразвязі. Зараз ад сяброўства краін-партнераў ў еўразвязі еўрапейцы адмахваюцца як чорт ад лада. Не. Да, партнерства, а не, і не думайце пра еўразвяз, так сказаць. Так вось гэтымі адмахваннямі, што можна такія дзве ці нават адну з гэтых мэтаў дасягнуць? Про грошы мы вже згадали, але мені здається, що тут ситуація залежить від того, чи ви є оптиміст чи песиміст, чи ви бачите, що склянка напівповна чи напівпорожня. Крім фінансових ресурсів, є ще нові механізми, звичайно, набагато скромніші, ніж те, що було перед останньою хвилею розширення Євросоюзу. Але давайте про них згадаємо. Це те, що в рамках Східного партнерства буде створюватися парламентська асамблея держав-учасниць нової програми, і Європейський парламент Європейського Союзу вже її започаткував. Вони будуть регулярно зустрічатися, вони можуть контролювати, яким чином Європейська комісія буде наповнювати цю програму Східного партнерства з містом. І крім парламентського чинника, який тепер обіцяє бути набагато потужнішим, принаймні такі обіцянки, є ще один новий момент у цій програмі Східного партнерства – це акцент Європейського Союзу на розвитку громадянського суспільства. Про це свідчить форум громадських організацій з 6 держав-учасниць нової програми, який провели перед празьким самітом. І якраз учасники цього форуму казали про те, що потрібно залучати всіх громадян, тому що уряди змінюються, уряди можуть мати різну мету, але якщо, наприклад, потратити гроші не на підтримку якихось урядових програм, а на розвиток студентських програм обміну молоді, тому це партнерство буде мати інший сенс. І я думаю, що нехай поки що інструментарій не є дуже амбітним, але навіть це можна наповнити чимось добрим і отримати від цього позитив. На хвалях Радіо Свабода ви слухали передачу «Праскі акцент». У ёй бралі ўдзел аналітык беларускай службы Радіо Свабода Ян Максімюк, палітычны аглядальнік украінскай службы нашага радыё Марыяна Драш і дырэктар азербайджанскай службы Радіо Свабода Кенан Аліеў. Вёў перадачу Юра Дракахруст. А зараз абвестка нашай заўтрашняй перадачы. Чаму беларускія кіроўцы ўладкоўваюцца на працу ў замежныя кампаніі? Ці магчыма гэта зрабіць легальна і не страціць у заробку? Практычны досвід і развагі аб працоўнай эміграцыі беларускіх кіроўцаў у часе крызісу у новай перадачы «Беларуская замежжа» з удзелам кіроўцы трэйлеру з Беларусі, які легальна працуе на грузаперавозках у краінах еўразвязу. Перадачу «Беларуская замежжа» слухайце на хвалях свабоды ў аўторак.